राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 4 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सरगासिरम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप रे कोई मन में आई हो तो बात विशेष। बचपन में संग दोष से कोई अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार से हो, कृपा करके बतावे। राम राम राम राम राम राम राम राम। आठी पर हरदम याद रखो, नाम जपने याद रखो हरदम, रात में दिन में सुबह शाम दोपहर राम राम राम राम राम राम राम राम राम। याद रह गया सब पाप दूर में। गंगा स्नान और नाम का जप एकादशी व्रत ये पाप अनजान में जान में किए हुए सब पाप नाश करे। हरदम नाम का जप करो, हे नाथ और भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज हमारे पाप हो गया दंड दो बोले कुछ करो। भगवान सामने कह दो एकांत में कैसे पाप मेरे हो गया, भगवान से कह दो और माफी मांगो भगवान से। राम राम राम राम राम करो। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इन बातों को सुनने से बड़ा लाभ हुआ। और लाभ नहीं पूरा मान लो तो निहाल हो जाओ। अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अगर काम में ले आओ शुभ बातें सरल बातें बहुत आपकी बड़ी कृपा हो गई। मैं भाई पुस्तकों पढ़ी है, संतों सुनी है, वे बात कहता हूँ, मेरे को घर की बात नहीं है। आप भी धारण करो तो बहुत अच्छा है। सुगम से सुगम कैसे मैं ऐसे चेष्टा तो करता हूँ भाई। आप मानो तो सर शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, तीनों बातें बहुत बढ़िया है। ऐसा अनुभव करो। क्यों अनुभव करो? कि शरीर माँ के पेट में बना है और मर तो यहीं रह जाएगा। शरीर भी यहाँ रह जाएगा तो शरीर मेरा कैसे हुआ? इन बात में समझो ठीक है। शरीर माँ के पेट में बना है और मरने पर यही रह जाएगा तो मेरा है ही नहीं, है ही नहीं। पक्की बात समझ लो, मेरा शरीर नहीं, मेरा भगवान है जो मेरे साथ रहते हैं। स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ में रहे। तो भगवान मेरा है, शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं है तो संसारी चीजें मेरी नहीं है, घर मेरा नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, रुपया पैसा मेरा नहीं है, ये भगवान ने दिया है, अच्छे काम में लगाओ, शुभ काम में खर्च करो, सब रुपया खर्च कर सकते नहीं, बहुत कठिन बात है, कमाओ कुटाई जो सगड़ा कुटुंब साथ में खर्चा कर भी कुटुंब साथ नहीं है, सब बना करते हैं, पौर आए तो परिवार दसों दस अरे भवन भाग सी जो पग में पड़ी मोह की बेड़ी छूटे कैसे हो गए, पौर आए थे परिवार है जो पौर आए थे पैसा नहीं लगाने के लिए पैसा नहीं करते, कमार लाओ नानी के खूब लाओ झूठ कपार चार साड़ी बेईमानी पैसा लाओगे, ये कुटुंबियों का काम है, खर्च नहीं उठो, ज्यादा खर्च करो पागल कह देंगे, पागल हमारे पिताजी पागल हो गए, माँ पागल हो गई, पागल कौन जाते हैं, अच्छे काम में लगाओ, अपने साथ चलेगा नहीं, ये फायदा हुआ है और क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परंतु बोले बीमारी आती है ना, बीमारी में घबरा जाते हैं थोड़ा, घबरा बीमारी में पाप दृष्ट होते हैं, सच्ची बात है, पाप दृष्ट होते हैं पाप बीमारी में, सुख में आराम में पुण्य दृष्ट होते हैं, सब याद करो, कई बार कही है, बहुत बार कही है, फिर कहता हूँ ये तो सुख आवे है उसमें तो पुण्य खर्च होते हैं और दुख आवे है जिसमें पाप नष्ट होते हैं, संकल्प तो हो एकदम सच्ची बात है, एकदम बढ़िया बात है, जितना सुख आराम मिलेगा उतने ही पुण्य नष्ट हो गए, या दुख मिलेगा पाप नष्ट हो, तो अपने पाप रखना है पुण्य रखना है, पाप जमा रखना है, कोई नहीं चाहता पाप जमा रखना, कोई चाहता नहीं, अरे दुख में पाप कष्ट हो पाप नष्ट होते हैं, किसी तरह दुख हो अरे उसे प्रसन्न हो जाए तो वो पुण्यदायक हो जाए, नया नया पुण्य जा, पाप तो नष्ट होगा ही पुण्य हो जाओ कड़वारे, दुख में प्रसन्न रहे बहुत जल्दी सुधार होता है, बहुत जल्दी जो अपने को लूट देता है पुण्य है रुपया ले लेता है हमारे पाप नष्ट होते हैं, दुख देता है वो पाप नष्ट करता है, सदा ही याद रखो अनुराज हो तो दुख नहीं होगा पाप कटेगा पवित्र हो जाएगा, इनमें शंका तो बोलो पाप नष्ट होंगे, बुखार आवे कोई दुख आवे अपमान हो जाए निंदा हो जाए, काम निंदा का नहीं करना अपमान का नहीं करना, काम तो खराब करना नहीं पर निंदा हो जाए तो खुश होना, अपमान हो जाए तो खुश होना, दुख होता है वो पापों का नाश के लिए ही होता है, पाप नहीं होता तो हो ही नहीं, पाप नहीं हो तो दुख हो ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं दुख दे दे नहीं दे सकता, अपना पाप होता था, ये साधु थे वो कह रहे थे मेरे पापों का पाया होगा, अब वो कहा भाई पापों का पाप पाप नष्ट होने से फायदा होता है, दुख में फायदा होता है, फायदा क्षण में बात कठिन है। ये बात है, सच्ची बात है एकदम। राजीव है, मांग है, सत्कार है, राजीव है। अरे भाई राजी के और पुण्यों का नाश होता है, अपना सुख नाश होता है। सुख में पुण्यों का नाश होता है और दुख में पापों का नाश होता है। सच है झूठी बताओ, घबरा बहुत से लोग जा रहे हैं, पाठ पूरा हो रहा है कल, तो अच्छी बात महाराज जी बता दे तो उसको धारण करें, काम ले। कोई आज कल जा रहे हैं ज्यादातर लोग, कई आज जा रहे हैं। अपने पड़ोसी के पास रुमाल प्रारण करो, कोई दस प्रारण दस दुआ करो, रामायण का पाठ करो, पाठ करे वहां शिक्षा ले लो, मास प्रारण करो, एक महीने में पास हो जाओ। मास और पिछड़ा वो लिखा है, रामायण के पाठ से फायदा होता है। 108 पाठ करने में 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपना पाठ करे, धीरे धीरे शांति से 108 पाठ हो जाए तो भगवान के साथ संबंध हो जाता है, ज्ञान हो जाएगा। उपकार करना, किसी की निंदा नहीं करना, अच्छी बातें सत्संग में आती है। एक भाई बात कहता मेरे को, एक बड़े सज्जन थे हमारे, सही नहीं हमारे बात, मेरे मित्र थे, मैं बात कहते थे कि आपको एकांत में बात करें तो उतनी बढ़िया नहीं होती है, जितनी सज्जन सामान्य बात है बढ़िया होती है। अब आप देख लो क्या होता है, एकांत में रहकर बात करा उतनी बढ़िया नहीं आती, सत्संग बढ़िया बढ़िया थी बात। कल ही मेरे को एक सज्जन बोले है? मेरे को बोले प्रश्न पूछना है। हाँ। मैंने कहा वहाँ पूछ लेना अंदर। हाँ। तो बोले नहीं वहाँ बढ़िया नहीं आएगा, बाहर बढ़िया आएगा, सत्संग ही अपने कलकत्ता के डालू राम जी बोले। सत्संग में बातें बहुत बढ़िया आती है, एक आदत बढ़िया नहीं आती। नाम बताओ क्या? अरे प्रसाद जी हमारे मित्र थे, तो हमको एकांत बातें एकांत बढ़िया नहीं होती, सत्संग में बहुत बढ़िया आती है बात, हमारे मित्र थे। हरिप्रसाद जी पंडित जी महाराज, नाम सुनी जी कौन, हरिप्रसाद जी पंडित जी की बात है। एक प्रश्न लिखे है कि हम गंगा स्नान करते हैं रोज और नाम जब भी करते हैं, कीर्तन होता है, एकादशी व्रत भी करते हैं और संतों के दर्शन भी करते हैं, तो पाप अब भी रह जाएंगे क्या? पाप आप रहोगे, पाप भागे उन्होंने, आप पकड़ते हो, आपको लगा दो क्या, आप पाप तो नहीं रहते पर आप पकड़ते हो जबरदस्त, पाप को पकड़ो मत, पकड़ो मत नष्ट हो जाएगा, सत्संग नष्ट हो जाएगा। पकड़ो मत का क्या अर्थ है? मैं पापी हूँ, मैं दोष है, पुराना दोष के आधार पर अपने को दोषी मान लेना, दोषी मान लेना, पापी हूँ, स्नान कर लिया पापी नहीं हूँ। अब विचार कर लिया मैं पापी नहीं हूँ, सत्संग कर ली खूब, स्नान कर लिया, गंगा जी नाम जप हो गया, सत्संग। देखो एक बात होता है, भगवान शंकर ने कहा कि गंगा जी नाम से कल्याण हो जाए, तो पार्वती ने कहा कि कैसे, कि वे पकड़े नहीं तो पार्वती सो। राम श्रद्धे स्वामी, तो वे पार्वती तो छोटा रूप धारण करके जवान बैठी बाहर में, अरे शंकर जी बूढ़ा बाबा बन गया वे पड़े खड़े में, जो स्नान करते आते लोग, कि भाई तुम कृपा करो हमारे पति बूढ़े निकाल दो, तो कई तो ऐसे मतलब चाड़ते बर्फ नहीं बूढ़े क्या करिए, खेले बस कोई हिम्मत करे तो भाई देख सुन लो, जिन्हें पाप नहीं होगा तुम्हारे वृद्ध पति को छुएगा, पापी हो जाए सुने मर जाएगा, हम कौन जाए स्नान कराए हैं कोई जगह नहीं, अरे निकले बूढ़े बाबा हो गए तो मर जाएगा, पाप हो तो मर जाएगा भाई, शुद्ध हो तो एक आदमी आया के भाई क्या बात है, मेरे पते भैया खाने पड़े निकाल दो, अभी निकाल दू, कह देखो भाई तुम्हारा पाप होगा तो नष्ट हो जाओगे, हमारे पति शुद्ध है निर्मल भगवान शुद्ध है शंकर भगवान बहुत शुद्ध है, गंगा जल मेरे हाथ में तो लोटा ले गया हूँ, अब गंगा नहा रहे हूँ, मेरा पाप है ही नहीं, तो सच्चा है पाप वो है, मैं कैसे मर जाऊंगा, कल गंगा नहा रहा हूँ अभी, तो वो हो रहा है वो गंगा स्नान करेंगे पर पाप दंड तो नहीं हुए, पकड़ा पाप नष्ट होते जाते हैं आप पकड़ते हैं, नहीं नहीं नष्ट नहीं होना रहना चाहिए, पकड़ो मत कृपा करो स्नान करो पाप नहीं पकड़ो, पाप नष्ट नहीं हो गया, पाप बचे नष्ट हो गए नष्ट नहीं होना, तो थे रक्षा करो पापा, पाप जा नष्ट रहे थे ना, पाप गया स्नान ना नष्ट, ये पकड़ो पाप नष्ट हो गया स्नान कर लेगा भाई, देख मैं पाप स्नान कर आया हूँ पाप है ही नहीं, तो शंकर ने सुन दे दिया, जब गए हो गंगा जी बहुत थोड़े आदमी नहाते हैं, पाप को पकड़े रखते हैं, पाप नष्ट नहीं होंगे हमारा नहीं होता है, हमारा नष्ट होगा पाप के, हम तो जाओ जाओ ना ना जाओ मत तुम जाओ, हम ये रखे क्या करें मैं बोलो, मैं कह मैं पहचान कर रहा हूँ भाई, मैं पहचान कर रहा हूँ, मैं सर साल कर बूढ़ा बाबा के बारे में पाप है ही नहीं, धोती गीली अभी अभी अभी नहा कर आया हूँ, पाप कहा है ही नहीं पापा, तो ये बहुत थोड़े आदमी होते हैं, पकड़ो मत सत्संग करते हैं, नाम लेते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हमारे पाप रह सकता नहीं। ठीक है, सोचा पाप ने सोचा आप पकड़ने क्या करें, पकड़ो बात गंगा स्नान नाम लेते हैं, गीता गीता का पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, अब पाप रह सकता पापों को पकड़ो मां तो पापों को दर्शन दो। क्या बात है भाई, बाप माने सत्संग करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता किंचित दीता किंचित दीता गंगा जल लव कण का पीता मुरारे रहता तसे हम पापा जाना नहीं करता, सचा हमारी सचा नहीं करते। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कण का पीता ये ना कारी मुरारे रहता तसे हम कहीं करते सोचा जबरा सचा नहीं हो रहे हम जाए जाएंगे गंगा जल लव कणी का बेटा अपने पवित्र हो गए। मैं तो कहता हूं आप लोग पवित्र हो ना, ना पकड़ो कृपा करो हम जाता कृपा करो गंदा कृपा करो आपके स्वभाव में फर्क पड़ा है। मेरे को तो कई भाई कहते हैं कई पत्र आए हैं कभी कई पत्र आए हैं गीता का पाठ किया हमें फायदा हुआ, गीता की टीका देखी फायदा हुआ और यूं कहते हमारे स्वभाव परिवर्तन हुआ। स्त्रियां कहती है स्त्रियां कि हमारे पतिदेव पाठ करते हैं जप करते हैं गीता पढ़ते हैं स्वभाव फर्क पड़ा है, वह बात पक्की है। आप तो कह दो कच्ची है, स्त्री कहते पक्की तो पास में रात दिन था अपने ऐसी बात है कई माता पैदा मैं कहा था स्वभाव बदल गया, स्वभाव बदल गया। गीता जी पढ़ने से सत्संग करने से स्वभाव बताएगा। आप खुद सोचो तभी रुपया न सोचते कितना चिंता होती थी, उतनी चिंता होती है क्या? दुख आता घबरा जाते हैं, आज घबरा नहीं होते। कोई प्यारा सदन मर जाए तो दुख होता था, अब होता नहीं होता। थोड़ी बात में क्रोध आ जाता, अब जल्दी नहीं आता। ऐसा फर्क तो सत्संग करने वाले में फर्क पड़ता ही है, नियम है। बहुत बड़ी भारी है भगवान की, बड़ी भारी कृपा है, अलौकिक कृपा है, विशेष कृपा है। अपने मेरे अगर बातें करते हैं भगवान राजी होते, भगवान सुनते सभी। कितनी बढ़िया बात है। आप विचार करो अच्छी अच्छी बातें जो मैं कहता हूँ, क्या आप सोचो सोचो आप क्या वो मेरा बल है। आप नहीं मेरी तभी सोचो मेरी तब, मैं जो बात अच्छी कहता हूँ वह मैं क्या मेरा बल नहीं कह पा, मेरा बल नहीं, मैंने आश्चर्य हुआ है। भगवान की कृपा है, विशेष कृपा, अलौकिक कृपा, विशिष्ट कृपा। अपना आपका हमारा ऐसा उद्योग नहीं है, ऐसे हम इतने पवित्र नहीं है, परंतु भगवान की बातें सी है। मेरी बात तो ठीक मैं कहता हूँ, फिर ध्यान दो ध्यान में आ जाएगी, समझ आ जाएगी। कई बार मेरे पास में रहने वाला नाम ने यह नाम है नाम याद नहीं आता, नाम याद नहीं आता, हो जाए हो देना बोलो। इतना हमारे पास है, इतना हमारे लेख लिखे है, तो ऐसा जगह मारना है, ऐसी आदत है, अच्छी ऊंची ऊंची बात कह दे, आप दिखता नहीं है। आप दो ध्यान दो, आप थोड़ा ध्यान तो दो, यह दशा है हमारी, नाम नहीं याद होता। वही वही वही वही अर्जुन वही बाण, भगवान ने कहा निमित्त मात्र मैं हताश तन से ही मारे हुए मेरे दूध मारते नाव तेरा हो जाएगा। ये मेरी ताकत नहीं है। आप ख्याल करो, आप आओ पता लगेगा। जैसे आज कसरा थे सस्ते हुए वहां चाकर रखो जी सब पद गाते थे, तीन तरह ऊपर बैठ और पोता पोता खड़ा, बाबा जी से क्यों कहा होता था पापर पोतर डाल गया भगवान डाल दिया, मैं सब पद घोट दिया फैसला नहीं चार रखा थे। अब जो सोलो छोटो सोलो वो तो बाबा जी साहब क्यों बस मजा ए बात ऐसी है भाई, आप ध्यान नहीं देते, ये कृपा है, ये तुम्हारी हमारी शक्ति नहीं है।